بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: هؤلاء الموفقون أهل الفرقة الناجية المنصورة، هم الذين هجروا البدع والأمور المستحدثة، ولم يتبعوا الأهواء ولا أهل الأهواء. هوا ونكبشوا واتو وككوني كناتو كتكاتو سلميكا العذاب ككوني كتكاتو. هوا نوالي وليواتي بدع نمامبو يليوزوشوا نهوا كفوات أهواء متمنيو نفسي زاو، wala kuwafuata watu wa ahwa, watu wa bid'a. Walam yattabi'u ulama al-kalam, hawakuwafuata maulama wa bid'a hawa. Wala ahla al-ra'i alladhina yaqisuna al-umura bi'uqulihim wa ara'ihim, hawakuwafuata watu wa maoni ambao wanakisia mambo kwa akili zao na maoni yao. هؤلاء هم أهل الحديث، هوا جو أهل الحديث وأهل العلم، الذين ينفون عن السنة تأويلات الجاهلين وتحريفات الغالين وانتحال المبطلين. هوا جو واتو حديث واتو علم أمباو ونيكنشي نقيلشي سنة تأويل زوات وجينغا na mabadilisho ya wenye kupetuka mpaka na nisba ya wenye kubatilisha. Wahumu alladhina ja'alu al-Qur'an al-'azim was-sunnah ash-sharifa wa 'aqidata as-salaf miqyasan lil-wala'i wal-bara'. Na hawa ndio waliojalia Qur'ani tukufu na sunna tukufu na 'aqida ya salaf ndiyo qiyas, ndiyo kipimo cha alwala walbara. Aqida hii ya alwala walbara, wapenda waumini na kuwachukia wasiokuwa waumini. Walam yaqidu almuwalata walmuadata ala ta'assub lirijal au ala mas'alatin tuassalu ala ghairi dalil. Hawakufunga muwala hiyo wala kuwapenda watu na kuwachukia wengine kwa kufuatia taasub, kuwapendelea watu au kwa masala walioyafanya yaliyofanywa bila dalili yoyote. Hawa ahlu sunna wal jamaa, ahlu hadith, ahlu firqati naji al mansura, hawakuweka muwala kuwapenda watu na kuwachukia wengine kwa taasub lirijal, kuwapendelea watu hata kama wana makosa, au kwa masala tuassalu ala ghairi dalili, yanayowekwa bila dalili. Yufarriquna min ajli hannasa, halafu wakafarikisha kwa ajili ya hayo masala watu. Wayatahazzabuna alaiha, wakafanya vikundi kwa ajili ya masala hayo. Hawa ahlu sunna innama ja'alu al-Qur'an al-azima was-sunnata al-musharrafa wa 'aqidata as-salaf miqyasan lil-wala'i wal-bara. Hawa ahlu sunna wameifanya Qur'ani tukufu na sunna takatifu na itikadi ya salaf kuwa ndio kipimo cha al-wala' wal-bara, kuwapenda waumini na kuwachukia wasiokuwa waumini multazimin. Kipimo chao ni Qur'ani tukufu na sunna na itikadi ya salaf, si kwa sababu ya taasub lirijal au kwa sababu ya uhizbia au taasub alqabali. Humu alladhina la tastajishuhumu alawatifu walahwa'u inda alfitani wa dhuhuri. Hawa ahlu sunna ni wale ambao mapendeleo na atifa na mapenzi hayuharakishi, hawa yani hayawaharakishi na kuyahimiza wakati wa fitna na kudhihiri ufisadi. Bali una al-umura kullaha ila al-Qur'ani wa sunna, bali wanarejesha mambo yote kwenye Qur'ani na hadithi. Wafahami salaf, na ufahamu wa salaf, watu wema waliopita. Bihikmatin warawiya, wa hikma na fikra, wa hazmin na jiddin, wa sabrin na subra. Hum hafadhatuddin, hawa ni wenye kuhifadhi dini. Liannahum humul ladhina yataallamuna al-Qur'an al-azim, wa yaarifuna tafsirahu wa ahkama. Hawa ndio wenye kuhifadhi dini kwa sababu wao ndio wanaosoma Qur'ani tukufu, wakajifundisha Qur'ani tukufu na wakajua tafsiri yake, tafsiri ya Qur'ani na hukumu zake. Wa yataallamuna sunnata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, pia wanajifundisha sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa yafqahunaha bifiqhi salafi al-kiram, wanafahamu hizo sunna kwa kupitia ilmu ya watu wema hao watukufu, mina sahaba ambao ni masahaba. Wa man tabi'ahum bi ihsan, na waliowafuatia hao kwa wema. Wayuballighuna hali nas, na kufikisha sunna hiyo kwa watu. Ahlu sunna wao wanachukua ufahamu wao wa Qur'ani na sunna kutokana na ufahamu wa hawa watu wema waliopita ambao ndio salaf. Hawachukui fahamu za nafsi zao, bali wanategemea ufahamu wa hao watu wema waliopita waliosifiwa katika Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayuballighuna halinnas, na wanawafikishia watu. Yajiluna fil masajid litaallumi wattaalim, wanakaa misikitini kwa ajili ya kujifundisha na kufundisha watu. Kadabi salafihimus salihin, kama ada ya watu wema wao waliopita. Watu wema waliopita pia walikuwa masala yao ya dini yote ni misikitini, durus, mihadharat, nadawat. Lakini utaona wengine sio hivyo, wengine mihadhara yao ni kwenye maholi, kwenye nini. Lakini ahlu sunna wal jamaa wanaofuatia salaf, kila jambo wanalifanya misikitini, mambo ya dini, durus, kufundisha, kusoma, mihadharat, nadawat, zote ni misikitini. Wayarhaluna fi talabi ilmi wal hadith, pia wanasafiri kwa ajili ya kutafuta ilmu na hadith. Walaysa indahum munajatun wala sirriyatun wala hizbiyatun duna al-amma wal-khassa, hawana munajatun, mambo ya kunongonezana, wala sirriyatun, wala mambo ya siri, wala hizbiyatun, hawana uhizbiya, mambo ya vyama vyama. Duna al-amma wal-khassa, kinyume cha watu wa kawaida na watu khassa, da'wa yao ni ya wazi, hakuna mambo ya siri, hakuna bai'a za siri kama wanavyofanya hawa ikhwanul muslimun, Muslim Brotherhood. Wana watu wao wanawafanyia bai'a na mikutano yao ya kisiri na da'wa zao za kisiri. La, ahlu sunna wal jamaa, ahlu firqati najia al mansura, da'wa yao ni ya wazi, hakuna mambo ya siri wala uhizbia. Bali yaltafuna hawla al-amma wal-khassa, bali wanawazungukia, wanazunguka karibu na watu wa kawaida na watu wale maalumu. Wayunasihunahum, wanawapa nasaha. Wayusharikunahum, wanashirikiana nao. Fi afrahihim wa atrahihim, katika furaha zao na huzuni zao. ويسمعون ويطيعون لمن والله الله أمرهم في غير معصية, ونوسكيليزا نقواتي ولي أمباو الله أمي وتواليش مامبو ياو في غير معصية, ونواتي كتكيسيوك ومعصية. ويسمعون ويطيعون لمن والله الله أمرهم في غير معصية, ونوسكيليزا نقواتي wale viongozi ambao Allah amewatawalisha mambo ya Waislamu, wanawatii. Fi ghairi maasiya, katika isiyo kuwa maasiya. Wayaduuna lahum bisalah, wanawaombea salah, wema, kutengenea. Walbitanati saliha, na wale marafiki wema. Wayuadduna ilayhim huquqahum, wanawatekelezea haki zao, wayasaluna Allah hukukahum, na wanamuomba Allah haki zao. Jambo na asli hii ya kuwatii viongozi na kuwasikiliza viongozi, fi ghairi maasiya, katika isiyo kuwa maasiya, ni lazima Waislamu kuwatii viongozi wao, viongozi wa nchi zao, wawatii katika kila jambo ambalo si kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anaamrisha maasiya, hapo hakuna kumsikiliza wala kumtii kiongozi huyo. Lakini kama haamrishi maasiya, ni mambo ya kidunia, wajibu wetu ni kumtii kiongozi huyo. Jana niletewa clip moja, naambiwa bwana umefanyiwa raddi muhadhara wako wa Magongo, hii hapa klipu isikilize. Jamaa mmoja, nadhani labda yuko university yule ya Tanzania, pengine Dar es Salaam au kitu kama hivi, anasema huu Abu Hashim huwa anapotosha watu, anasema watu hawatii viongozi, sisi tutamtii vipi Magufuli? Ni Mtanzania huyo bwana, tutamtii vipi Magufuli sisi? Akasema maneno yake hapo, halafu akizisoma hizo aya, asoma hizi hizi aya nilizosoma mimi, yani hajui kusoma Qur'ani kabisa, hajui kusoma Qur'ani halafu fanya raddi huyo halafu hajatoa hata hoja moja ya kunifanyia raddi, hajatoa hoja, hajatoa aya wala hadithi, anasema maneno matani, mtu ambaye kasoma secular secular, hajui kusoma Qur'ani. Sasa mimi nikaambiwa kwamba basi mjibu, sasa mimi namjibu hivi, kwanza ajifundishe Qur'ani, nampa nasaha, ni Muislamu yeye, asome Qur'ani. Aoneshe ni katika makhawariji. Manake anawaita viongozi wote ni tawaghit. Viongozi wote hawa nchi wote ni matawaghit, hawa ni mashetani kama anavyowaita. Kwa hiyo hatuwezi kuwatii. Sasa basi leti aya, mimi nimekusomea aya. Sasa wewe leti aya basi au hadithi. Hana hadithi wala aya, ni maneno matupu. Hizo aya nilizozisoma mimi hazijui kuzisoma. Sasa Muislamu wewe, wataka ufanye raddi, hujui hata kusoma aya. Sasa raddi hiyo ni ya vipi? Si usome kwanza ujifundishe Qur'ani, njoo kwanza usome huko. Mimi nakunasihi kama wanisikiliza, njoo nikufundishe al-qaida an-nuraniya, kwanza tuanze alif ba ta mpaka tufikie kwenye hizo aya unazisoma. Lakini sasa kama hujui kusoma Qur'ani, hebu nyamaza kimya kwanza, uingie madrasa usomeshwe, usijitie ukhawariji ambao hauna maana yoyote. Ni khariji, anaonekana ni khariji, anasoma mambo ya sekula, hajui lolote katika dini, yani maneno yanayosema hata Kiarabu hajui, hajui lolote, asema nususi. Sijui alikuwa akisoma kitabu gani, kitabu tauhid, makosa matupu anavyosoma, la haula, ni aibu kama. Sasa mimi nitamjibu nini? Nitamrudi nini huyo? Nitamrudi nini mtu huyo mjinga namna hiyo? Aje kwanza asaida nurania afundishe Qur'ani, pengine labda shafika miaka 20 30 huyo, aje asome Qur'ani. Kwa hiyo jambo hili lipo, ni katika aqida tusalaf salih ridwanullahi ta'ala alayhim, kuwatii viongozi wa nchi katika isiyo kuwa maasiya. Kama wanaamrisha maasiya, hapo hakuna kuwasikiliza wala kuwatii, na nususi ni nyingi katika Qur'ani na Sunna, kalamu salaf, masahaba, tabi'un, atba'u tabi'in. Imeleleza ili katika muhadhara, alafu yeye anasema mimi napotosha watu. Haleti basi aya nyingine inayopinga hivyo, hana. Leti hadithi basi inayopinga akida hii, hana. Maneno matupu. Allahu musta'an. Yaqulu الشيخ حفظه الله قلوبهم للعامة والخاصة نظيفة نيوزاو آوى أهل الحديث أهل الفرقة الناجية المنصورة نيوزاو كوات وكويدا نوات معلوم نسافي وألسنتهم وجوارحهم عن الخيانة والخبث بعيدة دميزاو نبيونغو فياو وكمامبو يخيانة نوباية نوشافو ziko mbali ndimi zao na mambo hayo, hawafanyi khiana, hawafanyi khubthi yoyote. Wa ma min mubtadi'in yadhharu bi ra'yin mustahdathin illa kanu lahu bil mirsad, hakuna mzushi yoyote ambaye anadhihirisha rai yenye kuzushwa, analeta rai yenye kuzushwa, isipokuwa ahlu sunna kanu lahu bil mirsad, wanamgojea na kumfanyia raddi na kumrekebisha makosa yake na uzushi wake. Wama min mubtadi'in yadhharu bi ra'yin mustahdathin illa kanu lahu bil mirsad. Hakuna mzushi yoyote anayedhihirisha ra'yi, maoni yanayozushwa, isipokuwa ahlu sunna kanu lahu bil mirsad, wanamgojelea na kumrekebisha na kubainisha makosa yake. Arraddu ala al-mukhalif ni katika manhaji ya al-sunna wal-jamaa, kumrudi na kumrekebisha mtu mukhalif aliyekosea. Humul ladhina yuhibbuna sunna, hawa ndio wanaopenda sunna, wayamaluna bisunna, na wanatekeleza sunna, wayuwaluna ahla sunna, na wanawapenda watu wa sunna. Hawa ahlu sunna, ahlu firqati najia, humu alladhina yuhibbuna sunna, ndio wanaopenda sunna, wayamaluna bisunna, na wanatekeleza sunna, wayuwaluna ahla sunna, na wanawapenda watu wa sunna, wayubghidhuna ahla albida, na wanawachukia watu wa bida. Mtu wa sunna anawachukia watu wa bida. Sasa hawa wanawapenda watu wa bida, hawa mahizbi au mahizbi wanawapenda watu wa bid'a, akina al-Qarlawi, akina al-Muhammad al-Hassani yule al-Misri, wote wale watu wa bid'a mahawarij ndio wanaowatetea na kuwapenda. Sasa ni watu wa sunna vipi? Halafu wanawachukia salafiyin. Sasa sunna vipi hao? Wanajiita ni watu wa sunna huku wanawapenda na kuwatetea wale mahawarij wakubwa na wanawachukia salafiyin. Halafu wanajiita wao ni watu wa sunna. Sasa wanafanya mambo kinyume kinyume. Ahlu sunna wanapenda sunna, wanatekeleza sunna, na wanawapenda watu wa sunna na kuwachukia watu wa bid'a. Wao wanafanya bila aksi. Wayahjuruna albid'a wa ahlaha, wanagura uzushi na watu wa uzushi. Wayuaduna ahla albid'a, wanawafanya ni maadui zao watu wa bid'a. Walam tufarriquhum alahwa'u walhizbiyat, ahlu sunna haiwafarikishi ile mapenzi ya nafsi zao na uhizbia, bal tajma'uhumu sunna, bali sunna inawakusanya. Fa alaiha yajtami'un, juu ya hiyo sunna wanakusanyika. Wabiha yatahabun wa yataalafun, na kwa sababu ya hiyo sunna wanapendana na kuzoeana. Wali ajliha yuwaluna wa yuadun, na kwa ajili ya sunna wanawapenda baadhi ya watu na kuwachukia wengine kwa ajili ya sunna. La yaarifuna hubba nafsi, hawapendi hubu mapenzi ya nafsi. Wala lintisara, wala kujinusuru, walintikama laha, na ku, yani, na kufanya intikam, kufanya kisasi na kulipiza kwa ajili ya nafsi. La yaarifuna hubba nafsi, hawapendi kujipendelea nafsi zao. Wala lintisara, walintikama laha, wala kuinusuru na kuilipizia nafsi. Bali yaghuruna, yagharuna, wanaona wivu. Wayantakimuna lillah, wao wanalipiza na kufanya kisasi kwa ajili ya Allah. Walidinihi, na kwa ajili ya dini yake. Walirasulihi sallallahu alayhi wa sallam, na kwa ajili ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Kama kana alayhi kudwatuhum rasulullahi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyokuwa juu ya hilo kiongozi wao mtume wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam huwa al-qudwatu fi d-din, mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiyo kiongozi katika dini. Thumma ashabuhu radhiyallahu anhum ajma'in, kisha masahaba wake radhiyallahu anhum ajma'in. Li'anna Allah ta'ala zakkahum, sabu Allah mtukufu amewatakasa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa aya nyingi katika Qur'an. Zakkahum min fawqi sab'i samawati, walianna ar-rasula rabbahum, mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyewalea akawafundisha uislamu masahaba hao. Watuwfiya wa huwa radhin anhum, mtume alifariki na huku tayari yuko radhi nao. hao masahaba. Wahum hamalatu dini ilman wa amala. Na wao masahaba ndio wenye kuibeba dini hii kwa ilmu na kwa utekelezaji. Wakad nakalu lana al-Qur'ana wa sunnata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa litunukulia Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam wa amilu bimuktadhahuma wakatekeleza muktadha wao madhumuni yao madhumuni ya Qur'ani na sunna walam tadhhar fihim al-ahwa'u wal-bid'u wal-muhdathatu fi ad-din. Hazikudhihiri kwao hawa za nafsi na uzushi na mambo yenye kuzushwa katika dini, hayakudhihiri kwao masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Hakukuwa na mzushi katika masahaba, wote walikuwa kitu kimoja, jamaa moja, wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata manhaji yao. Hakuna hata mmoja alikuwa mzushi, hakuna hata mmoja alikuwa ni katika hizbu tahrir wala ansaru sunna wala hizbiyin wala kadha. Walhaq walhuda yadurani maahum haithu daru, haki na muongozo huzunguka pamoja nao popote wanapozunguka. Walhaq walhuda yadurani maahum haithu daru, haki na muongozo huzunguka pamoja nao haithu daru popote wanapozunguka. Walam yujmi'u illa ala alhaqi, hawakuwafikiana isipokuwa juu ya haqi. Bikhilafi ghairihim, kinyume cha watu wengine. Min at-tawaif, katika vikundi. Walmuntasibina lil ashkhas, na wenye kujinasibisha na watu. Washi'arat, na shi'ari za watu. Walfiraq, na vikundi. Fa innahum qad yajtami'una ala ad-dhalala, hawa huwafikiana juu ya upotevu. Lakini masahaba hawakuwafikiana isipokuwa juu ya haki na muongozo huu kamili, muongozo wa haki waliofundishwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tasa hawa watu wa bid'a na hizbiyun hawafikirii masahaba walivyokuwa chini ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa nini hawafikirii? Kwa masahaba hakukuwa na hizbi, hakukuwa na sahabi hizbi, hakukuwa na sahabi khurafi, hakukuwa na sahabi jahmi. Kwa nini hawafikirii mambo haya? Wao wanaangalia hawa za nafsi zao, lakini hawafikirii jambo hili kwamba hii dini ni ya itiba, ni ya kufuata, hakuna kuzusha mambo yake mengine. Kwa hiyo hao wamekuwa ni wazushi kwa sababu wanazusha mambo ambayo masahaba wenyewe hawakuyafanya, wanazusha. Kwa hiyo hao wote ni wazushi hao. Lakini masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim hawakuwa na mfarakano huu wanaotuletia katika dini hawa mahizbi na mubtadi'a. Masahaba walikuwa kitu kimoja, wote wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo. Lakini hawa wanatuletea uzushi na uhizbia, wanafuata mashekhe wao, wanawacha itibaa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Shatibi rahimahullah عند قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. الإمام الشاطبي رحمه الله وقت متوما صلى الله عليه وسلم لبسمة حديث إليه افتراق كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. Nikikundi ambacho kitakuwa juu ya manhaji nilionao mimi na masahaba wangu. Alimamu Shatibi akifasiri maneno haya qala wa hasilul amri anna ashabahu kanu muqtadina bihi muhtadina bihadihi. Jawabu ya jambo hilo ni kwamba masahaba wake mtume walikuwa ni wenye kumfuata, muhtadina bihadihi, wenye kupata muongozo kwa muongozo wake, wanafuata muongozo wa mtume. Jaa madhuhum fil Qur'ani al-Karim, sifa zao zimekuja masahaba katika Qur'ani tukufu. Wa athna alayhim matbu'uhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, huyu aliyemfuata Muhammad pia amewasifu masahaba wake. Wa innama kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an, tabia zake mtume sallam zilikuwa ni Qur'ani. Kwa hiyo kama alivyosifiwa masahaba na Allah, na mtume sallam pia amewasifu masahaba wake. فقال تعالى في مدح نبيه والثناء عليه وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى أكمسف متموك صلى الله عليه وسلم أنا مبيا وإنك لعلى خلق عظيم ووي أنتبيا نزوري كسبابه كلا للوم كتك قرآن يانا لتكليزا ليوني أمري makatazo ya Allah anayawacha. Kana khuluquhu al-Qur'an, kama mama Aisha radhiyallahu anha alivyofasiri aya hii alipouliziwa kuhusu tabia za Mtume sallam, faqala kana khuluquhu al-Qur'an, tabia zake zilikuwa ni Qur'ani Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fal-Qur'an idhan huwa al-matbu'u ala al-haqiqa, kwa hiyo Qur'ani ndio inofuatwa kwa hakika. وجاءت السنة مبينة له, imekuja hadithi zinaibainisha Qur'ani, hadithi ndio ndizo zinazofasiri maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an. وجاءت السنة مبينة له, zikaja hadithi hali ya kuweka wazi Qur'an. Falmuttabi'u lis-sunnah muttabi'un lil-Qur'an, kwa mwenye kufuata sunna ndio mwenye kufuata Qur'an. Ukifuata sunna hadithi ndio umefuata Qur'an, kwa sababu sunna ndio inofasiri Qur'an. Wanazzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, tumekuteremshia Qur'ani ili uwabainishie watu hizi aya zilizoteremshwa kwao. Kwa mtume ndio mfasiri wa kwanza wa Qur'ani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. والصحابة كانوا أولى الناس بذلك, والصحابة والإكواني أولى وواتق جمهيلو لكفوات. فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله, وكل من يكوفوات مصحابة huyo ni katika kikundi hicho kilicho salimika, kitakacho salimika na adhabu, kitakacho ingia peponi kwa fadhila za Allah. Fakullu man iqtada bihim, kila mwenye kuwafuata masahaba, kuwafuata katika nini? Kuwafuata katika itikadi yao, kuwafuata katika manhaji yao, kuwafuata katika ibada zao na tabia zao, kila mwenye kuwafuata masahaba fahuwa minal firqati najia, yeye ni katika kikundi hicho kitakacho salimika na adhabu. Adakhilati liljanna, kikundi kitakacho ingia peponi. Bifadlillah, wa fadla za Allah. Jaalana Allahu wa iyakum minal firqati najia. Wa huwa maana kawlihi sallallahu alayhi wa sallam ma ana alayhi wa ashabi, hii ndiyo maana ya maneno ya Mtume sallam ma ana alayhi wa ashabi, ni kikundi ambacho kitakuwa juu ya manhaji nilionao mimi na masahaba wangu. Falkitabu was sunna huma tariqul mustaqim, kwa hiyo Qur'ani na hadithi ndio njia iliyonyooka. Falkitabu was sunna huma tariqul mustaqim, Qur'ani na sunna ndio njia iliyonyooka. Wa ma siwa huma min al-ijma'i wa ghairihi fanashi'un anhuma raji'un ilayhima, visivyo kuwa hivyo ambavyo ni ijma' na vitu vingine qiyas, hivi vinatokana na hiyo Qur'ani na sunna. Raji'un ilayhima, venye kurejea kwao. Hadha huwa al-wasfu alladhi kana alayhi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, hii ndio sifa aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake. Hadha alwasfu alladhi dhakarahu alimamu shatibiyu rahimahullah, hii ndiyo sifa aliyoitaja alimamu shatibiyu rahimahullah katika kitabu chake al-i'tisam. Huwa alwasfu alladhi kana alayhi nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu, hii ndiyo sifa aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake. وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله صلى الله عليه وسلم في بيان الفرقة الناجية الجماعة, هي pia ndio maana ya ilivyokuja katika mapokezi mengine ya hadithi hii katika maneno yake Mtume صلى الله عليه وسلم katika kuweka wazi kikundi hicho kitakacho salimika na adhabu. Alipoulizwa akasema aljamaa, niljamaa, ndio hao hao, ndio hiyo hiyo ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu ndiyo aljamaa, lianna aljamaata fi wakti alikhbar kanu ala hadha alwasfi, sabu jamaa katika wakati huo mtume anapoelezea hivyo, kanu ala hadha alwasfi, walikuwa katika sifa hii, walikuwa katika sifa ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika manhaji na aqida na ibada alizokuwa nazo yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani laysat kalimatan mutlaqa min ghairi qaidin, hii jamaa si kalima lililoachiliwa bila kufungiwa mambo fulani. Laysat yani laysat kalimatan mutlaqa min ghairi qaidin, hii jamaa si kalima lililoachiliwa bila kufungiwa. Fataruhu alafkaru walauhamu walarau biha fi audiyatin dhunun bahithatan an saidin min ajli an taj'ala aljama'ata bima'na, kwa zinakwenda fikra na dhana na maoni kwa hiyo jamaa. Fi audiyatin dhunun, katika majangwa ya dhana. Yani hiyo jamaa wengine wanaifasiri vibaya kwa fikra zao, wanaona ni jamaa tu, kundi lolote, mashia wako hapo, mapagani wako hapo, majahamia wako hapo, mubtadi'a ama khurafi. La, sio jamaa hiyo, sio jamaa hiyo. Ndio hiyo wanaosema bahithatan an saidi, jamaa inotafuta saidi kiwinjwa. Min ajli an taj'ala aljama'ata bima'nahu, fikra hizi na auhamu hizo kwa ajili ya kujalia hiyo jamaa kwa maana yake. La, sio hivyo, sio kila jamaa. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam indama akhbara amma kana waqi'an fi asrihi, mtume sallam alipoelezea hadithi ile alielezea vile mambo yalivyokuwa katika zama zake. Qala aljamaa, akasema aljamaa, waljamaatu hum ashabu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam wa kanu ala alkitabi wasunna kama marra dhikru dhalik, jamaa ni masahaba wa mtume sallam na walikuwa juu ya kitabu na hadithi kama ulivyopita kuelezewa hayo. Si kila jamaa, si kila kundi na kila uchafu uliomo ndio jamaa, sio hivyo. Aljamaa ma kana ala alhaqi, jamaa ni lile lilokuwa juu ya haki. Wa in kunta wahda, kama alivyosema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, aljamaa ma kana ala alhaqi walau kunta wahdak, jamaa ni lile lilokuwa juu ya haki, hata kama uko peke yako pia ni jamaa. Sio jamaa ina maana watu wengi, mkusanyiko tu wa watu wana itikadi tofauti na manhaji tofauti na ibada tofauti ndio jamaa. Makhurafi wako humo, mashia wako humo, rafidha hiyo sio jamaa. Hiyo ndio jamaa ya ikhwanul muslimun, muslim brotherhood, kundi lao na jamaa lao liko hivyo kila uchafu uko humo ndani ndio wanaotaka. Hiyo sio jamaa ya haki, hiyo sio jamaa ya haki, hiyo ni jamaa ya wingi, jamaa ya watu wengi tu, hiyo haitakiwi katika Uislamu. Jamaa inayotakiwa ni jamaa ya haki, wote wanafuata manhaji ya mtume na masahaba wake, wote wanafuata ibada alizofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam na akhlaqi zake na muamala wake, ndio jamaa ya haki, sio jamaa ya hawa ikhwanul muslimun. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na atupe thabati katika manhaji hii ya haki. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.